سورہ احقاف آخری سورت دا حوامیم او آخری شبہ دا یول سما اغداوا چدی ویلی گور کیس نہیں کنا ہمونگا چدا دا دعا گانی وائیونو زمون زل پدی سر خوشینو پدی دعا گانو سر او پدی ذکر و اذکار سر زمون زل خوکیگی نو کمی دعا گانی لکا یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض دا دا شرک دا الفاظ تھا یا دا چیزی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ شیئن للہ دا ذکر چیو زمون کونوی من زل تغیر تسلی حاصلی گی سنگ تسلی حاصلی گی وی منگا اللہ سر پدی نزدیکی گو کنا منگا ولی ذکر نمانی کہے دا وی زمون دا پارا سبب دا نزدیکت تھے شرک سبب دا نزدیکت تھے نو زکا دا آخری صورت تے احقافو نو اغا خبر او پکیو کی چی کمی پا اول کی کڑیو سورہ زمر کی چی ما نعبدم الا لیقربونا دا خو مونگ دید پارا لگیاوی چی خدای تا نزدی شو دل تبووی چیاو نزدی وشی دا تقرب خبر و دل تبیاو کی خواب بلی داو چی سنگی چی الف لام حامیم سجدہ کی ویلیو چن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اغه استقامت بیا دل تک معاد کی استقامت اغه اعاده کی کی مخ کی کم مزامین تیر شوی نو دی یو لسمی شبهه رد کی کی وی دی کی تقرب دے اللہ سره اللہ وینا بل داو چ دا دار ټولو جوابات او نتیجه دی ذکر او باسی دقه نتیجه دا یو لس جواب نو شو مزل ته نتیجه راو باسی فلو نصرهم الذين اتخذوه ولي وسر امداد نکو چو خراغه بل شبهات دفشو ندی صورت کی تنا مطالبه کی چتا سن دلیل پیش کے کنا تشی شبی کوے دلیل پیش کے قدر سرئی کنا فا او بل دار چی استقامت تعلیم ولا ورکی چکا ہر سمر شبہات کی خو استقامت اختیار کے پدی وسطہ سنے جاتی سورت کی و ترغیب قرآن تدیر پا اعلیٰ طریقے سرا بیا دلیل عقلی او مطالبہ مشرکین نہ دلیل چی اوخے اوخے ارونی دلیل سرشتے او بیا بس سخر دی پا مشرکین باندے نفی شرک فی الدعا سخر دا بیا دا موسیٰ علیہ السلام نقلی دلیل بیا دا جنات نقلی دلیل ابیا بشارت و تخویف بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل دل دے قرآن دے طرف دے اللہ ندی چزور اور حکمت والا دے حزیز دے دشمنان ہلاکول شی خدے کے حکمت دے چی محلت والا ورقین ہو ندی پیدا کری منگا اسمانو نوزم کاؤس چی پمیند دے دوارو کی دے اللہ بالحقیم دا چاوی چی دا چا دا مخولار دی نا نا نا الا بالحق حق دا پار پیدا شوی حق دا اللہ توحید دے یوا واجل مسمى ہمیشہ بنی شتا دی زمک آسمان نشتا خود دوام والا نشتا گوری خوا یو نیٹی پوری پیدا کری دی چسنگ استاو زمان نیٹا دن دا دیو مشتا کن نیٹی نسوک نبچ کی خوا اٹول پنا کی دن کی دی والذین کفروا کسان چی کفر کی اما انذرو معرضون چی دید سن یرولی شن داغی نمخلی اما انذرو معرضون چی بس سر دی یرولی شی کاغا قرآن دے کاغا قیامت دے نداغی طول نمخل ان کی دی مطالبت نوکا چی تا دور پا دی خپل دین کلا کی کنا نو دلیل سرشتے سان خبا قیامت دی دلیل تا پوس کی گی نوست دن مونگ تا پوس کو قل وتوای ارائے تم ما تدعون من دون اللہ خبر را کہ دہغی چتا سو توازن کوئے بغیر دلنا ارونی اوخے ماتا ماذا خلقو من الارض چسے پیدا کلی پزمکا کی زمکا کی سشتر اوخے کنا ام لهم شرک فی السماوات یا دید صبر خشتے پاسمان نو کی دنیا خدا کا شیر اسمان نو دیو زمکی دی کی دی سنشتن دی وکم دے کے برخا دا ایتونی بکتاب من قبل هذا دلیل دیتا ہوئی روڑے ما تس کتاب چی دا دی قرآن نمخ کی نازل شوی نوخه یې چاري کې دا سوي دي چې دا د برخي خاوندان دي شرک او اثاره من علم یا د انبیاء او د سقول علم مشتدل سره داغینه چې پاتې شوی اثاره من علم یا سنخه نشانه د علم د کوخانو انبیاء او ان کنتم صادقین کتا سرشتنی ہے نشتا کنو سر دلیل اغیزر سوی اغیزر تشکل مشرانشتا دغب دلیل کی پیش کی نالاوی ومن اضولو دین بلوی گمراہ سو کی چی دلیل و سر نشتا او شرک کی بی دلیل ومن اضولو سوک دلوی گمراہ داغ چانا چی رابلی بغیر دلانا اغا سوکا لا يستجيب له الى يوم القيامه چاغدل جواب نشی ور کولے تر قیامت پوری دا گورو تا سحرت دے کو مشرکین کم شرف الدعاء چدا آوازن او چری وتوی او یقین دی پکانا اللہ استا پیس یقین دے اگر قبول تیان نشی کولے دیوی ک کولے شی ک نشی کولے زستلے نیما زبر اعظم نلائی تو ترکمی پور راضی الی یوم القیامت تب سمر جوندی تو تر قیامت تک جوندے اندے ستا قبول تیا نشی کولے خا دا ٹول دروغ وی دا آیات نا معلوم شو خا چی دا سوک لڑشی او بیا راشی وی او کنا وی کارو شو کنا تا سوک نمانے کنا وی قرآن وی چی دروغ موائے دروغ دے وی تر قیامت پوری نشی کولے تو اے وش کارو شو زما سوال قبول کو زما جت پورا شو ولی وهم عن دعائهم غافلون اغي دديد آواز نه ندي خبر نو دديد آواز نه ندي خبر ولی روح المعنوي زکا چې دا غي زيا الیین دی یا سجین دی دلته خو نشتا اغه یا الیین تر سی یا سجین تر سی دلی دی او تدلته کې وتا آواز کینو اغه څنګه واوري ذکر نشی اور دے کپا علیین کی نپخپل مزو خوشالو کی مشغول دی او کسی جین کی ناغیتا تسمی گی ملائکو پی رائی سی دی اغیستا آواز آوری انتا غزوک ساوری نوم فی علی اسمعون راغلی صورت انبیاء کی دیوی لی دی خواد چی هم عن دعائهم غافلون او دیوی لی چی اللہ داغیغ و گنا دلغو نساتلی دی کنا استاد آواز لغو ادا کنا سورۃ المؤمنون کی ویلو ان اللہ معرضون نو اللہ داغی و گنہ دین ساتلی دا ناوری اگی او مان دعا ایم غافلون ورنہ چی قیامت شنو با گوری کنا خا ویدا عشر الناس و کل چی جمع کری شی خلق قیامت کی کانو لهم اعدان ندا اولیاء با دی دشمنان شی دیو بل دشمنان بشی کنا الاخل یوم ایزن عدون الا المتقین دا دیا دوستان چلاوی دشمنان شو دی اوبل دا اولیاء و دشمنان سوک دی دا چی چاپی را تناس دی دا چی جارو کئی اغیل اپنے پیچولی دا دشمنان دی خدا پتا با قیامت کیو لگی کنا خواب وکانو بے عبادت ام کافرین دی باد دی دا عبادت نے انکار کئی دی دا دی آوازن نبے انکار کی دا والی عبادت سگا عبادت نا دی تینا تواف کرو دا عبادت تے دیو تو سجدہ لگولی وا دا عبادت تے دیو ترا مدد شویلی دا عبادت تے نور عبادت سنگئی او غیب ہوئی چننا انکم لکاذبون دروغ جنو سورہ نحل کی ویلو سورہ یونس کی ویلو چتا زو دروغ جن یہ ویزا تتلا علیم آیاتنا کل چلو سلیش بدی زمان آیاتنا ندید پارک چری تو بیویستا عددی شرک نبس شو بینات دا توحید آیاتنا نوائی او کسان دی کافران دی دی حق کتاب تا لما جاؤں کل چراغ دیتا ہازا سحر مبین دا خوی اس کار جادو دے خوا کل دا سوی خوا چی دا سحر دے و جادو دے کل وی ام یقولو نفترا بلکہ دا وی چی دے دا زان نجو کرے دے قلین ابتریتو فلا تملکون علی من اللہ شیعان و توائے کما دا زان نجو کرے اللہ مال سزارا کئی داو سر دے اچھا اللہ سزا راقین تاسو میں تے نشے اخلاص ہولے فلا تملکون علی من اللہ شیعا تاسو نشے مالکان کے دے زماد پار دا اللہ دا عذاب ناظرہم بس چما جو اکڑی دی نتاسو را تسو آئے فاللہ با میرانی سی ما ته بیا څوک نشي خلاصولې. ولیکن تاسو ته وایم چې د ځان غمو کې هو عالم ما تفیذون فیه. الله خو پوئږي پاغه کار چې تاسو پکې شروع کوئ نو پاغه وخت نه پوئږي چې شروع کوئ په یو کار نو الله در باندې پویا دی. ښه کافی دے اللہ گواہ زما استاد پا میانس کی وغیرہ بخشش کون کے دے میرے بان. قل ما کنت بدعا من الرسل او آئے وطا چیز خنیم ناشنا دے نور پیغمبرانونا. تسلی دے پیغمبر تا چی وطا ہوا ہے چیز خنیم ناشنا دے نور پیغمبرانونا. سبانا ابن جوزی ہوئی ما جئتکم بامر بدیع. ما خو تاسو ته داسې دین نه دی پیش کړی چې هغه ناشنا دی نه وی دی بالکل اده نور پیغمبرانو نو کنه بدعن زه بدعتی نه ما پیغمبر وی گو که بدعت خشه وی کنه پیغمبر بولی ته ځان نه نفقه او انکار دی کو چې ما کنت بدعن زه بدعتی نه ما ما بدعت نه دی راوړی دنیا ته ما سنت راوړی دی نیم زو ناشنا دے پیغمبرانو ناسنگ چیغی راغلی و دقا سے ذرا غلی سنگ چیغی انسانانو اللہ والا وحی کول اندغا سماتا ہوں کئی تو داری سپرا خونشتا دے دیوی گورا منتا تیو سو آئیو تبل سو ہے راغلی و کنا نبی علیہ السلام تیویلو چی تبا ہجرت کلا کہے منگ تو خیا واہ کل بہ ہجرت کہ داتا پوسن بے کول او کل ایوی چی گورتا تو ایچ ما خوب لی دلی دی اما پا خوب کی لی دلی چی ما دا سی او ملک تا ہجرت کرد دی چاگی کی کجوری دیری دی ناغا کم ملک دی کل بہ ہجرت کوا تا کل بہ تینا داتا پوس کاؤں صحابہ با ہم دا سے ہوتا ہے اگر یہ چیزانو ماول کی نو پوہ کنا چی مونگ با صدی مکی معظمین دا سے اوزو چی اوبا شڑی کنا پخپل خواہ با اوزو یا مونگ تا چی مرگ رازی نو دا بلد اللہ سنا بای که پخپل کٹ تزی بای کنا دا غی جواب وما آدری ما یفعلو بی ولا بکم ما تا پتا نشتا لے نپو ایگم چی سکار با کولی شی زما سرا انپو ایگم چی سکار با کولی شی ستاو سرا ما تدا علم نشت دے ما یفعلو بی ولا بکم. و دیبان یو اشکالو چولی پیغمبر تے خویلی دی چی ما ستا گناہو نم اکڑی دی او ما تال جنت در کردے دی که خوشک نشت دے دمون دا ایمان دے اسنگوی چی ما یفعلو بی ولا بکم. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چی دنیا حال ذکر کئی چی دا سمر روز شپی چی پاتی دی کنا نو دا دی پا حال نپویگم چی دا با سختی وی او کبراتی وی او د جنگونو بئی که د صلح بئی زن پوئیگم چی دا بسنگ تیری گی دنیا حال یادیس ما یفعلو بی ولا بکم. حدیث کی رازی بخاری چی ام العلا دا یو صحابیه وکنه ناغوی عثمان بن مزعون منکر اوسیدو نمرشو دیر نیک بندو انسانو نوس نبی علیہ السلام ام اولار دے او داوی داغه په حق کې وی کنه چې عباس صاحب ابو صاحب یو توی عثمان بن مزعون ته چې عباس صاحب رحمت الله علیکا د الله رحمتونه پتا باندې او قد اکرمک الله ته ډېر عزتمن کړی جنتی کړی شهادتی علیکا زدا گواہی کوما. نبی علیہ السلام ورته وی غلی کینا سوئے ما یدری کی تس خبر چدے اللہ عزتمن کا تو گواہی کے چتا رحمت اللہ بات جنتی ما یدری کی تس خبر بے وطوی ولا ادری وانا رسول اللہ زن پوئے گم چدے اللہ پیغمبر یما چما یفعلو بی ولا بکم چما سربس کی گی امتاو سربس کی گی زن پوئے گم تسنگوئے چدے ام العلا سوگند کو چیز بھائی بھائی چر دے یہ چاپ حق کے نو مخا چدا جنتی دے ادے شہید دے ادے بان خدا فضل کو دا مو آیا ہاں دور ہے نبی علیہ السلام چ اما انا فاقول قد جاء الموت ز دور ویل شم چ دل مرگ راغے و ارجو له من اللہ خیر زومیت ساتم دا اللہ طرف نہ چدل بخیر ورکی دا نشتا دے چت پیو سلی دا وس نہ پیسہ گاو کے چلال جنتیان شو اولاد شہیدان شو دا تو چاوی لو پیغمبر وہ زنیم خبر ہوتا دا پیغمبر نوچت شو چت خبر اتا پی لکل اکڑو چ شہدا احد دا شہدا دا احد پشانتی دی دا اجازت نشتا چاہتا خواب وما ادری ما يفعل بي ولا بكم نپویم چ سبقی کتاب سلامات دا علم اللہ تبے ان اتبع الا ما يوحى الي زخو تابداری نکم دبل سو مگر اغا چ وحی کولی شماتا او نیم زو مگر یرون کے احکارا قل ارائیتم ستاسو نتپوس کم ان کان من عند اللہ کدا قرآن دا اللہ طرف نیل کچ دے وکفرتم بھی او بیام تاسو کفر کڑی پدی باندے نستاسو نزیاد گمراہ شتے جواب ور سردا سے دیکھا الستم اضل الناس تاسو دو خلقنا گمراہ نئے چی خپوئی گئی چی دا اللہ کتاب دے بیام پی کفر کرے وشہد شاہد من بنی اسرائیل او گواہی کرے دا یو گواہ دا بنی اسرائیل نا علی مثلی ہی فسبب دا مثل دا دی قرآن سران کمرات کے موسیٰ علیہ السلام شنو مانا خواسانا دا چاہا موسیٰ علیہ السلام چی دا بنی اسرائیل پیغمبر دے اغسر توراتو دا غی تورات پا ذریعہ باندے اب گواہی کرے دا قرآن دا حقانیتو علی مثلی ہی مثل او تو صرف پدی کی ہوئی چی اغم آسمانی کتاب دے ادام آسمانی کتاب دے پا نزول کے خواہ نور دا قرآن مثل نشتا گوئے نی تورات مثل دے نی انجیل مثل دے صرف پدی کی دی چی آسمانی کتابو ندی ٹول لو علی مثلی ہی ذکا ہوئے سوک سوک عالم دا بن اسرائیل یادی کنا عبداللہ ابن سلام یا بن سوکو چی اغا گواہی کرے وا اغا دا بن اسرائیل نو ان علی مثلی ہی بسشی دا معنی دل طبیعہ مشکل ہے ذکر دا مثل نو بیا بس عین اخلو نو چاہو گواہی کردی دا پا دی قرآن باندی علی مثلی ہی معنی پا عین دی قرآن باندی فا آمنا نو اغا ایمان رولو وستکبرتم او تاسلو یوکلان حق خستاسو اخو بنی اسرائیل والو حق خستاسو چی اللہ تاسترہ لے گلے لیکن نو اغا پی ایمان رولو اتاسلو یوکلان بے شک اللہ دیت نکی دا سے قوم ظالمانو تا ظلم اس دے ظلم نگورا ام پا کفر کی دی او ام دا خبر کی چی کچر دا دن حق وے ندا صحابہ با تزمون ننو مخ کی شوی دا دن با حق نو دیتا با بلال و سلمان و صحیب و خبیب دی با تا مخ کی تزمون نا دا حق دن ندے کنا خواہ فقال الذين كفروا او ايوا كسان چې کفر کړل دي للذين امنوا په حق د مؤمنانو کې صحابه په حق کې دا خبرې کوي ګوره لو کان خيرا کچر دا دین به تر وي ما سبقونا الیه دیو ته نو وړاندې شوې زمونږ نه دا خو به مونږ بیا ویلې وي مونږ ار کار ته وړاندې کیو کنه نو بس مونږ به دې ته مخکې شو د دین دا باغی دا سوی ها مونگ با دا سنو آئیو مونگ با سو آئیو مونگ با دا ہر دن پا حق کیو آئیو چی اگر دا دی دن نا خلافی چی کچر دا دن غروی نو صحاباو با تمخ کشیوی وغیبا مندہ کڑی وزکاری ہر کار تا دا خیر کار تا مندہ والا وچونکی دا دن صحیح ندے دا خلق چی کئی اوی کنوی دا پلانی دا سکڑیو پلانی دا سکڑیو ابن کثیر دیدے کہ دقا عبارت نقل کئی اور اہل سنت والجماعت تعریف کی کہ اہل سنت والجماعت سوک دی چار سو کوئی منگا اہل سنت والجماعت یو کنا ابن کثیر دی دے کہ او گورا غویلی چاما اہل سنت والجماعت فیقولون فی کل قول و فعل لم یثبت عن الصحابت اہل سنت والجماعت اگر سو کی کہ ہر قول و فعل چی دو صحابوں نے نہیں ثابت ہو نو اہل سنت باغی تسوئی ہوا بدعتن چدا بدعت دا بدعت صحابہ نے کڑے دا بدعت دیتا ہے سنت والجماعت ہوئی اولی بدا سوئی لینہم لم یترکو خصلتا من خصال الخیر الا وقد بادرو الیہا ذکر صحابہ دا عادتو چدا خیر کار کے نو پاتے شوئے خواہ چیغی و تمندہ نو والی دا خیر خصلت تاغی نو پاتے شوئے چکم دے کہ بدا دین کارو کا ناغی بہتا منڈا والا نو کچھرے دا دینوے دا تچی حکم عرسونو میلادونو کہے ہیں دیتا دینوے دا عرسونو میلادونو کا دینوے دا با صحابو کریو کنا نو چی نی ذکری نو ہوا بدعاتن دا بدعات تے ہر آغا کار چی صحابو نی کرنا بدعات تے ولی مونگ بوئی چی لو کانا خیرن لسبقونا ہی لے کدی کہ خیروینو آغی بہتا ورمنڈا کریو کنا خا عدیز جیسے ہوئی چی ما سبقونا ہی لے کافر خبر رہا خا ما سبقونا ہی لے دی بنو مخکشوی دے کار تزمونگنا اللہ یہ اس لگیایا قیمتی شید نفاتشو ویذ لم یهتدو بہی کلچ دی ہدایت نمون پا قرآن سرا فسیقولونا اونا اس بوائی آزائب کن قدیم او داوی پخوانی دروغ دی دا پخوانی دروغ دی دا بیادی دا سوئی خواب حق تا دروغ وئی ومن قبلی کتاب موسیٰ ومخ کے دین کتاب موسیٰ علیہ السلام و اماماً اگر تورات تا امام وئی لی کنو لی امام حقا چاہتا وئی چی خلق ور پسی روانی بس کتاب ہم امام شپ دی مقتدا شکن خواب اور رحمتو پخپل وقت کی او دا کتاب دے قرآن مصدق تصدیق کی لسانا عربیاً او جب عربی دا آسان لینذر الذین ظلموا چو یری او کسان چی ظالمان دی مشرکان دی او خوشخبری دا پار دا حق پرستو حق پرستوک دی ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شکا کسان چی ویوی چی رب زمانگا اللہ دی سم استقامو ابی اپا دیکھ لک پاتی شو کہ ہر سمر شبہاتو کا نگور سمر شبہات تیر شو خودی مستقام مستقیم پاگی باندی نشت یرپ دی باندے اون بدی غم جنشی اولائے کا اصحاب الجنت دغ جنتیان دی ہمیشہ بھائی پدی کے جزام بما کانو یعملون دا اللہ بدلور کی دی دا عملون دی نفس تقابل ذکر کی دا دو قسم خلق لکا مخی جدی کرشو اگا چی سوک تابدار دا آیات دی او سوک تابدار دا خواہشات دی دو قسم انسان دنیا کے برابر ندی چغیل طویل چنانا یوشیو اللہ وینا سوام محیا ماتم ووصینا الانسان بوالدی احسانا دوی دے استقامت تفسیر یا شورو کفا چو سلیوی چی ربنا اللہ عقید زما توحید دا او سم استقامو سمانا سم استقامو دا مانا چی عمل یوم سو سنتی کنا اگر دا دے خا وصیت کرے منگ دے انسان تا پا حق دا مورا پلار کے دے احسان کولو بولی حق یہ زیاد تے حملت ہو امہ گرزولے دلرا مور دا قرآن یو تکلیف گرزولے یو تکلیف ہو وزات ہو قرآن بیزی گول دے بل تکلیف ہو میں احسان بہت سارا نہ کہی وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا او بیا گر زول دو جدا کول دخوانا دیرش میاشتی ثلاثون شہرا دیرش میاشتی والا دا خدمت کرے دے چی بغیق کی گر زول دے نا دیرش میاشتی پس یہ بیا جدا کرے دے مدارک دا مانا کی دا حمل وفصال او دا رضاعت مدوی دا دا رضاعت مدوی دیرش میاشتی دا او حمل او فسوال نمرات پلاسو کی غیق کی گرد اولی انور ایمہ پا کی فرق کی چن حملو ہو او فسوالو ہو پا غیق کی داغ دوکا لدی ادا شپک میاشتی داغی نمخ کی حمل لکن خدا ادنا مددہ دا نچگنے عرف و عادت کی نا عرف و عادت کی دا سنی و شریعت والدہ ادنا مقرر کری دا نا شریعت دا مطلب دے کہ چرش پگ میں اشتی پس یو معشوم پیدا شو نہ ددنا سب بس ثابتی دے مور او پلار نہ دا حضرت عثمان پوخ کے دس یو کیس راغلیو کنا زنانا بے ولا راوستا چگو را دے شپگ میں اشتی پس وڑو کے ہوشو نہ حضرت عثمان کو حکمو کوئی رجا میں کہے شپگ میں اشتی پس وڑو کی پیدا کی گی رجا میں کہے دیکھ حضرت علی سے خبر شو اگر آگے اور دتے ہوئے چی گورا اللہ ویلی چی حملو بسوالو سلاشدن شہرہ دو کال آگی شو اشفاق میاشتی در حمل شو کنه بیا حضرت عثمان خپل خبر واپس واغسته دا اغین دا مسئله شو چه بلکل دا معشوم با ای او نسب با ای پدی بسو که بل آواز نکی خواه در دی ادنا بوده داشت پاگو میاشتو نکمی نو آقا بیانیشتا کنه حتی ازا بلغا شده و تردی چه ورسی زوانه تا او بلغار با این سنتن او رسی بیا سلویخ تو کالو تا زمرا خوش قسمتا زیه ده او اولاد دخا ولی چه زوانه تا ورسی ده نومیه دا دعا کولا نو چه سلویخ تو کالو تا ورسی ده نومیه دا دعا کولا چی بیا بوڑا شنو می دا دعا کولم ار وقت کی دا دعا کولا کما قال وی رب زما رب اوزعنی مال توفیق راکی ان اشکر نعمت کلتی نام تعالی چی شکر ادا کم استاد نعمت اغا چی کڑی رفما باندی دی ایمان او دی اسلام او والا والدی او زما پمور او پلار چی منگی مسلمانان پیدا کریو دی شکریہ وان اعمل صالحا او توفیق راکی چی نیک عملو کما اگر عمل ترضا او چې ته رضا کیږي واصلح لی فی ذریتی وردی بوډا شوی هم ده کنه اولاد پیدا شوی او صلاحیت او قابلیت پیدا کی زما په اولاد کی انی تبت الیک ازتا ما تا ته توبه استدا سو زلا ابلغ شده چې زوانی را لن تبت توبه می وستا نه چې بیا سلوخت تورسه زن تبت توبه می وستا اوسم انی تبت الیک توبہ باسم تا تھا انی من المسلمین او یقینا چې زیم د مسلمانانو نه دا خو اولاد نیک اولاد دے تی تا جت نشته چې دا سوکو نه بس کچه تب مفسرین سو مثال ذکر کړی نو هغه اسی د وضاحت ته پاره وی خار نور دا چا پورې خاص نه تر قیامت پورې هر سوک چې داسی اولائک الذین دا کسان دین تقبل عنهم چمنگا قبلو د دین احسن ما عملو خیستا عمل چکڑے ونتجاوز عن سیئاتهم امنگا مخلو د دد گناہننا فی اصحاب الجنہ داخل بشی پا جنتیانو کی داو سرزمنگا وعدہ رکھا وعدہ صدق اللذی کانو یوعدون دا رشتین وعدہ دا جدی سر دا وعدہ کے دے شو دا خود نیک اولاد حال شو یو قسم خواہ ورپسی والذی او اغا ولدو قال لوالدیهم چی مور او پلارو تا ورپسی والذی او اغا ولدو قال لوالدیهم چی مور او پلارو تا منت کی چدا سکوا دا سے ادیو تسوی افل لکما لعنتی پتاسو تاسو آغا سی دا خبری کوئے خیری و تکی گورا افل لکم اللہ من اکڑو چی لا تقل لهم افل اف مو آیا او غووی خوا حلاکتی تاسو لرا تعدانینی تاسو ما سر دا وعدا کوئے ان اخرجا چیزو بیا قیامت کی جوان دیکھ لیشم وقد خلت القرون من قبلی او تیر شوی دی ډیر قومونه مخک زمانہ نو یو پکې ژوند دی نشو اتا سو اچ بیا و ژوند کیږي دا غ دهری غون ته دی ها ا مخ به ذکر شو چې ما یو له کونه الا الدهر نموت و نحیا بس قیامت یې نه معنی کنه و هما یستغیثان الله امور او فلار یې الله تفریات کوي چې الله بچي هم خراب شو ګوره چې څه چل تو شو یاره دا دے کم پل تلو تاسو کم پل لے گلو تاسو چی دے بڑیر لوے تعلیم کی ناغن ادا شے جوڑ شے اس فریاد کی منت کی چی اللہ فریاد کی اللہ تا او دتوی ویلک آمن یقولان لہو دتوی ویلک آمن حلاک شی مان روڑا تا بان سے چلو شو تمہیں دا دید پار لے گلے وے ماسکو تا چل تب تعلیم کن تماس کو تلن دس دکڑو ویل کا آمن ایمان راوڑا ان وعد اللہ حق قیامت شتگور اللہ وعد رشتیا فیقول ان دیو تسوی ما هذا الا ساتر الاولین ویدا فرسود خبری جی اتا تو چسوی دا فرسود خبری جی ندی ستاسو دا خبر یې مگر قصې د پخوانو داو مولاد دې کنه ګور وتا اولائک الذین دا کسان دی حق علیهم القول او چې ثابت شي په دې باندې قول فی امم پاغه امتونو کې قد خلت من قبلهم چې تیر شوی دې په شان ته دیر من الجن والنس پیریان او بندیان یقینا دی با دیر ذلیل ای ولکل درجات مما عملو ہر یود پار مرتبی دی دا عمل پوج چکڑے او پربور کے اللہ دی لرا بدلی دخل عملنو او دی سر بظلم نکلیشی ویوم یورد الذین کفروا علی النار تخویف اخروی گورا اللہ وی قیامت کی بدغا اولاد نوی نی تا اس چیز کر شو چی مورو پلار تخیری کی اوفل لکما اغیو توی توباو باسا دیوی دا سقیسی قسیم جوڑ کری دی دی چی کل قیامت کی روان دکلی شی فور باندی خواب ندی بوی چی اللہ مولی خسفان رانکو ویوم یورد اللذین کفرو علی النار یاد کا غرد چی روان دی بکلی شی کافران فور دا جہنم باندی ندی بہ ڈیر افسوس او فریاد کی اللہ منگا خپتمو امنگ باوری دا چی جنت کے او قیامت کے ڈیر مزیدی ڈیر شاندار زیون دی ڈیر مزیدار یا خدا امنگا خو اللہ وی تدس شاندار گورش اذهب تم تو یہ بات کم تا مزی کڑی ندی کنا غد یہ رشوے اذهب تم تو یہ بات کم تو خوب لاغ سی ادے کنا پاسے دلے بنے تب تریاوی بوجی پورے کم دے ناسوے بوتل لسراو اذهب تم تو یہ بات کم تا سخلاسی کڑی دی اخپل خوشالے اخپل مزی فی حیاتکم الدنیا پا جند دنیا ستاسو کیم واستمتعتم بها او خفے دیو مغستری پا دنیا سرخا بس ارمانون آری جولی واستمتعن دنیا دلدک مزینشتا فلیوم تجدون عذاب الہونی نن تاسو لسزا در کولی شید عذاب در سوائیں اما کنتم تستکبرون چی تاسو با دنیا کی لوی کولا پزمک کی بغیر الحق و حق در سرنو ستاسو عقیدہ یا خدای تو ستاسو سنگ عقیدہ واقعی ستاسو خطول عمر پا دی درگاونو کی تیر کڑو دنر زامنو خوراک پاکی ازادو پیسی پاکی ڈیروی خوشحالے پاکی ڈیروی دملک خلقم دوستانو بغیر الحق ولی پا دی دین باندی پا دی عقیدہ باندی چستاسو دا دینو خوا دا ستاسو دا خوشحالے زیونو کا نخوا چرا بلے و جنڈا بلے جوڑا کڑا چاو کنا سمرلوے دربار دے دلبار را بلے و تواب بتی تیو کو او یو چگا بے اموی استخا چی حق ہو چگا بے اموی استخا او ستی خواجہ مسکل اندر گوڑا تا بغیر الحق دے خواجہ پا کی ستی جو کنا بغیر الحق دے ستاسو دا جوندو پا شرک باندے پا شیطانے باندے ہم ٹول جوند تیر کرے دے دا سننے خبر دا خپل اہل و عیالنا دا خپل خپل ولے و دا رشتہ دارے نے خبر خوی اولوار با در سرو خوگر دے دے با پا دی زیارتون باندے و بما کنتم تفسقون دیر با دمالیم کلے پا دنیا کیا خدا تو و بما کنتم تفسقون وذکر اخا عادو دلیل نقلی دے تخویف دنیاوی یاد کہ اغرور دا عادیان و حود علیہ السلام چی ارولے اخ پل قوم بل احقافی پا دی رکو کی دی ریوی دا شکو دی ریوی دا سی ملکی اوخا او تیر شیو پیغمبران دا دن مخ کیوں دا دن رستوں دا حود علیہ السلام نا مخ کیوں دیر راغلی نوح علیہ السلام تا او رستو خود دیر راغلی طول پا دی مسئلہ راغلی اللہ تعبدو اللہ اللہ چه دبل چا عبادت مگوئے صرف دیو اللہ زیریگم پتاسو دا عذاب درزلوئینا قالو اوی عادیانو اجیتنا لطافکنان آلیاتنا خواہ تا دید پار راغلے چوارے مونگ دخپلو آلیہونا مونگ نشو آورے دے فاتنا بما تعدنا عذاب راولے مونگ تچیا رئیم کئی رشتینے مونگ اولونا دخپلی خبرنا قال يهود الاسلام انما العلم عند الله ما تعلم نشتا دا عذاب راتو چې کله برازی دا الله سره ده زما خدا قضی مواردا وبلغکم ما ارسلت به زخ رسوم تاسو تا احکام چې را لېګل شویم په هغه سره لیکن زوینم تاسو لري قوم ډیر جاهلان ډیر جاهلان وی ارول کنا وی عذاب برازی غریب هم کله کله بر اوقات چیر کری شای وی خان دل خود علیہ السلام پورے وی تو ایک عذاب برازی ہو آخو آغای دخل فضلو شو دیر باران نو شو دیر وقت شو ورید رالا نگو رتی یو سوے ہو تا پنیز باندی مونگا پاک ساک کافران ادا عذاب لائق او گو رخ دے پا مونگ باندی رحمو کو ورید رالا هذا عارض ممترون نوی غیبان آوازو شو بل هو مستعجلتم به کی باران نشتا بلکہ دا خو عذاب دے چی تاسو پہ تلوار غختو تاسو باران غختے ہو کہ عذاب غختے ہو چو سوائے چی باران بوشی ریحن دا خو یو طوفان دے سلے دا پدی کی دن عذاب دے دردناک پورا پدی سلے کہ اللہ دا سے سو زہریلا مواد پیدا کریو خواہ اللہ خور سکو لیشی کل او بو کی زہریلا ساری خلق لی باٹ رہے تاو سی چیر دا او بو سی دی کنی دی سی نو پا ہوا کیوں اللہ دا سے ذرات پیدا کی کنا چرے کی دو را ساری فی ها عذاب علیم پدی ہوا کی دن عذاب پیدا کرو دردناک دا سی تدم میرو کل شیم بے امر رب بیان کہ ہلاکو بے او تباکو بے ہر یوشی پا حکم دخل رب سران فاسبحو چه سار شکنا نو اس نو خواه چه سار جنو بس احقاب خوش پروتو اس سوک بکی نو خواه سبیکو لا یورا چه نخکاری دو الا مساکنو مگر داغی غزینا پا نظر نرات لکھا آ صرف کورون پاتیو نو قذالک نجزی القوم المجرمین دغسی من صداور کو قوم مجرمانو تا ولقد مکنناهم فیما مکنناکم فیہ اے خلقو کتا سوائے چیرا آجیان سکتا خود منگ پشان بنو اللہوی تسو شیداغی پا محکے منگا زیور کڑیو دیتا منگا خودی دنیا کے غیل قوت ور کڑیو فیما اغا انعامات اغا برکات امکنناکم فی جتا سلام نیدر کری چریتکم مال دولت لوی حیثیت حاصل ہوگا دے خود دنیا اسباب او دے علم اسباب او گورا وجعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئدہ ورکڑیوم دی لرا و گنا او سترگی او زرنا چستاسو اپشان تنو ولی دمرا عمرونا چدری سوکالا کی بولو کے شنڈا بیشن اشوا تری سوکالا کی چی نور عمر بیشن رو زوانے تبی لورا سی فما غنانهم سمعهم اس پیداور نکلاغی لاغ خلق و گنو او نسترگو او نزلون من شے انذرهم از کانو یجحدون بی آیات اللہ زکدی بے انکار کود اللہ دایاتن او نازل شب دی باندی عذاب چٹوکی ور پوری کولی یول سمد شبہ دا وخا داغی جواب راوی چی دیویلو مونگا زان نزدیکو اللہ تاو تا مونگا نپری دی منگ خزان لس ذریعہ گورو غم دے راسرا نو بس دام یو ذریعہ قتل دے چی ردی بزرگانو پتو فیل او پا برکت باندی بونگا اللہ تنزدی کیو اتا منگ دے نمانی کہیں نو اللہ وی سوکی خو نزدی نکرو دا سور قومو نچیو دی دقا سستاسو پشانتی ویلیو چی منگ با دی نزدی کی اللہ سرا نو یوی نزدی نکن دا دروغ ندی ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى يقينا من هلاك كل استاسنا چاپیر دا ټول کلی دا عربونه چاپیر دي کنا دا ديان سموديانو چاپیر من كن دي لوي دا ما هلاك كل وصرفنا الايات لعلهم يرجعون او بیا بیا می دا آیاتونه قران کې بیان کول ذکر کول دې لپاره چې دا خلق توبه او باسي رجوع کی فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ولمدتنكم دغي قوم نصران چنی وليو بغیر دلانا آلهين وليو آلهة صدا قربانا تقديم تاخير دفا علیہ السلام ولی قربانن کہ اللہ تنز دی شو کنا دا مفول له دی پر ترکیب کی دا پار دا تقرب لاجل التقرب یا متقربین حال لے اگر دا دید پار نیولیو چی مونگا اللہ سر نیز دی کرے کتاسو چوائے نو بیا چی وقت راگے نو یہ سوکنو چی مدد تکڑے وے بل ظلو عنہم رکشو تنا وذالک اسکوہم او دارو کی دل ندی دا داغی دا دروغ و نتیجہ دا دے نتیجہ وکنا ہمونگویلو دی کی با نتیجہ رو باتی کن دے گا نتیجہ وچی دروغ دروغ و نتیجہ سی رکوانی اس با نہیں دیا وما کانو یفترون اغاچی دی زن نسو جوڑ کریو دلیل نقلی دی جناتو نا پاخر کی ذکر کئی او تسلی پیغمبر تا ویس طرفنا ایلے کا نفرم من الجنی یاد کاچی راوستل مونگا تا تا یو تولے دی پیریانو نا مونگ راوستل چراغلن نو یستمیعون القرآن دے کوشش کو چی قرآن وورو وگو تکیدو خا یستمیعون القرآن پدی کوشش کیو چیر آواز راضی چیر سنگ آواز پلا پدی نو پوچ دا قرآن آیاتو ندی سب سنگ آیاتو ندی کم صورت لستیشی او یستمیعون و تووی دا سنگ وقتی خودلی اوری دلی خا نا استماع کی دا لازم ندی چیتا دی آواز آوری نا خود دا کوشش کی چیز وقت دما کاما وقت با الگ دی چی حاضر شی او قرآن واوری خا فلما حضروه کل چی حاضر شو قرآن تا قالو انسیتو نوی خاموش چب شی قرآن لستیش اور آگی سو خبرو چیز قرآن ادب آگی تخو سورت نحل نو نازل شوی او سورت عراف نو نازل شوی چی قرآن ویلیشی نو وقت وطا کی دینا او دا سی پوئی گی چی وقت کی دینا دا قرآن ادب دیکن خا دا والا سبب اگر دید چی اللہ و تا ایمان نصیب کو تو قرآن ادبو کی کن امام مدر نصیب شی انسوی تو ویچب شی خاموش ناس تو غلی ناس تو نبی علیہ السلام قرآن دوستو دستار کو مانزو کی پی او کندہ کی چی نخلا مقام وطا ہوئی فلما قضیا کل چی پورشو تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو الی قومهم منذرین نو واپس شک پل قوم تیرون کی نبی علیہ السلام تو گوارے پتہ نشتا دے انا غی و سر ملاقات کو دکا پیریان چا سر ملاقات ہو نکی دا رستو بیا رستو بیا غی دا اتفاقی ملاقاتو رستو بیا حدیث کی رضی کی وزل نبی علیہ السلام تلے دے وزل تلے پیریان تا لولوی جلتی بے کولے نبی علیہ السلام بور سر سر چربانگا پوری تقریر کول بیا بوکا آزائی کہ اگر اس جماعت جو کری ہوئی دا مسجد الجن دے مویش دا مسجد الجن تو توی دا دا غزائی کہ اگر پیریان تا تقریر نہ کری ہو کنا تو پا اگر اس جماعت جو شوئے دے ازا مونگ بیلڈنگ داگی خواکے ہونے چسوک برا سلن و دل تا برا لویرا مسجد الجن کم دے دے مونگوی تسک ہے مسجد الجن کے تا حج لراغلے کا مسجد الجن لراغلے دا تے عجیب خلق دے د خپل طواف او د خپل سعی او د دې فکر وسره نه وي چې دې کې برانه نقصان راشي خو په دې پسې به ګرځي چې هغه جومات کوم ځای کې دی اسو افغانیان مونږ سره وحد ته تلنو مونږ ته بیا بیا وي وی دلته کې هغه د برکت هغه خاوره کوم ځای ده د برکت هغه خاوره مونږ پته نشته د برکت خاوره کوم ځای یہ پیغمبر بچے صحابہ زخمی شنو پاری بے وا چولا مونگ بھی مونگ نہیں خبر دو دینا ارے کیا اگر یہ وہ ویدا جو پنچ پریان دی پیدا بارا کا تاخاو رکم دے رکھا نا نو خلق برات لو ابھی مسجد الجن کم دے کے دو دی دو تساجت نشتا دے حج لعلم چیزی خو پل احکام کئی کنا خوا ادی چیزی نو دی بل بل سلو دی کنا اسے پیسے ہو لگی اخواریوں کیا نہ حجوشی نہ سوشی قالو یا قومنا وی پیریانو اے زمون قوم انا سمعنا کتابا مونگا اورید دا سیو کتاب انزل من بعد موسیٰ چنا دل کرشوی دے پس دا موسیٰ علیہ السلام نا دا خو پس دا عیسیٰ علیہ السلام نا خو دی پیریانو تگور دا عیسیٰ علیہ السلام پتا نوا دی موسیٰ علیہ السلام پی جندو ذکے ہوئی تی من بعد موسیٰ مصدقا لما بين يديه دا قرآن تصدیق کی داوی کتابوں کی محکد نو یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم او ہدایت کی خلق تا دا حق لار او دلار نیغیم یا قومنا عجیبو دا یلائی ایزم قوم قبول چیاو که دا اللہ دا بلون کیم دا یلائی دا پیغمبر چی دای دا اللہ دی و آمنو به ایمان روڑے قدبان دی یغفر لکم بخنمو کتاو استاد گناون استاسو او بچ بو کتاسو دا عذاب دردناک نام دا پیریان دی نو نی سبق ویلے دی نی چرتت دا چان اجازت غست دی انی چا سر مشورہ کرے دی چیر دا سی بیانو کو کنو کو نا دا خو چی دی زدکرانو بیا بے بیانی کنا دا قرآن سے مونتا واقعہ ذکر کئی اگر سوک چی قبول چی او نکی دا اللہ دا داری فلیس بموجد فی الارض دے مقابل نشی کولی پزمک کی دی چا انا بیدن رب غیر دا اللہ نا اولیاء انور سوک مددگاران اولائی کفی ضلال مبین دا حل قدیر گمراہ دی دا اوگت تقریر دا جنات و خل قومون تا گورا جنات با جنات تا تقریر کی انسانان با انسانان تا تقریر کی دا غی پا آغا تقریر وی دیر کارو شو تا نبی دا اسلام چی با بیا بوتو کنا نو دا غی جنات با بوتو کنا او عبداللہ ابن مسعود وی زوا سر تلیم یو زلو او ما چی کاتنو ای داس دنگ دنگ خلق راری چی سم بانسونو اوی زو یری دما چی ورزما سنو چی چلو سر او چی خواه دا دا جنات حتی بیان کرو اولم یرو دین سوچ نکوی بیشک اللہ آغا ذات تے جی پیدا کری دی اسمان نوزم کا ولم یعی بی خلقه نانا دستر شوید دی پا پیدایش باندی بی قادر ولی قدرت والا ندی علی یحی الموتا چی جندی کی مولی بلا او قدرت یشت دی ذکر چی آغا پارس باندی قادر دی نو پا دیم قادر دی چی خلق دیا جندی کی قیامت کی وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ دے دیاولی مات کو ذکر مخ کی دیوی مزید پا کی نشتا دے ملاوی مزید دل تا نشتا دے تاسو دنیا کی خلاصی کری دی او سی بیاد دید پار ہوئی چی تا پوستی نکی چی تاسو دا قیامت ولی نمانو یاد کاغ عورت کلوان دی بکری شی کافران پور باندی نو اللہ بہتا ہوئی علیس آزا بالحق دا قیامت حق ندی قالوا بلا وربنا ابوي او قسم دي زمو خپل رب چه حق ده قال ابوي الله فسوق العذاب چه اقرار هم کو پزان باندې نو وسوسه کوي عذاب ولې دا مسله ده کنه چې چه اقرار کو پزان نو هغه گواهان ته وجت نه بس قاضي به بیا حپان کی کوي تاسو خو اقرار کو خپل ځان کی او او سو گندم ور سره او نو زه دې اوسه کوي عذاب چې تاسو کو فرق کړو فاست بیر اخر کې تسلی ذکر کوي اے پیغمبر صبر کوا کما صبر اولو العزم من الرسل لکہ چی صبر کرو اگر دیر لویو تکلیفات والا پیغمبرانو اولو العزم سمان اولو العزم دا مانانا چی مضبوط مضبوط خطولو کم پیغمبر مضبوط نو خنا اگر چی سختی دیر برداشت کری نا خو پکی لگ لگ دی کنا ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا پیغمبر نوح علیہ السلام دا غلو تکلیف نو والے تھا ولا تستعجل لهم تلوار مکودی دے پار باز اپ سرا کانوم یوم یرون ما یوعدون دی کی کلوی نی کنا اگر عذاب کی دی سرا وعدہ کولش لم یلبسو دی بو گمان کی پخپل زان کی مونگا خوا ہن دے تیر کڑے دنیا کی الا ساعتم من نهار مگر یو سات دروازے یو گھنٹہ بونو دی ودا سی بیا ہوتا دا دنیا بہت تمر لب خکاری بلاغ دا قرآن دے دعوت دے تبلیغ دے دا قرآن دا خلق دا پار بیان دے فحل یہلک الا القوم الفاسقون فحل یہلک الا القوم الفاسقون سوک بہلا کی گی اللہ وی چیز دی بلا خلاف کی نو دا مطلب فاسقان چاہتا ہوئی چه ده بلاغ نافرمانی کئی نالی یو غبا حلاکی گی بل سوک نگواری خواه ای خلقو بلاغ هازا بلاغ دا قرآن را غلی دا اللہ طرفنا دا دین دے اجی سوک ده خلاف کئی ناغا و فاسقانی با حلاکی گی نو خواه وقفہ اٹھوں.